49 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 8, Polski Radio Program 3, audycja poranna, Krystian Hanke. To wciąż jest środa, 22 sierpnia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Prokuratura nie ujawnia, jakie zarzuty postawi Markowi M., który przez lata w Warszawie handlował roszczeniami do kamienic i gruntów. Mieszkańcy opowiadali o brutalnych metodach, które stosował. Będzie odwołanie od decyzji Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że telewizja CDF nie musi publikować przeprosin za użycie sformułowania polskie obozy zagłady. Brytyjski rząd apeluje, żeby Kreml natychmiast wypuścił z łagru ukraińskiego reżysera Ołecha Sencowa. Przesłuchania, a potem zarzuty. Na pytania śledczych z Wrocławia będzie odpowiadał Marek M., znana w Warszawie postać, handlarz roszczeniami do kamienic i gruntów. A wczoraj został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o przestępstwa związane z reprywatyzacją, o podejrzenie oszustwa przy nabyciu kamienicy i działki wartych kilkanaście milionów złotych. Ale nazwisko Marka M. pojawia się także przy wielu innych sprawach. Marek M., który sam nazywał siebie kolekcjonerem warszawskich kamienic, przejął wraz ze swoją matką kilkadziesiąt nieruchomości w Warszawie, między innymi przy Dalberga 5, Chorzej 25 i 25A oraz przy Nabielaka 9. Te wszystkie adresy brała już pod lupę komisja weryfikacyjna. Według informacji przekazanych wczoraj przez CBA, w wyniku niejasnych transakcji Marek M. miał przejąć mieszkanie oraz działkę o wartości ponad 11 milionów złotych. Chodzi o grunty przy Opoczyńskiej 4B w Warszawie i nieruchomość Folwarks Służewiec. M podejrzewa się też o oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości przy Dynasy 4 na Powiślu. Marek M. odpowiada już przed sądem w sprawie próby wyłudzenia innej nieruchomości. Chodzi o Targową 66 na Pradze Północ. Michał Fedusio, Polskie Radio. A jakie zarzuty usłyszy Marek M., prokuratura nie ujawnia. Lokatorzy kamienic, którzy zeznawali przed Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji, mówili o brutalnych metodach stosowanych przez handlarza nieruchomościami. On sam mówił, że kupowanie roszczeń jest jak gra w totolotka. Pełnomocnik byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery zapowiada, że będzie szukał sposobu odwołania od wyroku niemieckiego sądu w sprawie telewizji CDF. Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że telewizja nie musi podporządkowywać się wyrokom polskiego, a później także niemieckiego sądu, które uznały, że powinny zostać opublikowane w określony sposób na stronie internetowej przeprosiny za użycie sformułowania polskie obozy zagłady. Mecenas Lech Obara zapowiada. Będziemy szukać jeszcze dróg odwoławczych, bo to jest, wyglądałoby, że to jest koniec Europy, koniec współpracy między sądami i to zawiniony i bezzasadny, niesłuszny, krzywdzący poprzez sąd niemiecki. Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że postanowienia polskiego sądu nie mogą być stosowane w Niemczech, bo byłoby to oczywistym naruszeniem fundamentalnego prawa wolności opinii oraz mediów. Ta sprawa, przypomnijmy, ciągnie się od 5 lat. Były więźnień Auschwitz Karol Tendera pozwał niemiecką telewizję po tym, jak w dokumencie poświęconym obozom w Majdanku i Auschwitz określono je mianem polskich obozów zagłady. Kolejni kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego staną przed zespołami Krajowej Rady Sądownictwa, to tak zwane wysłuchania. Dziś ich ostatnia tura. Odbywają się za zamkniętymi drzwiami. I niczego dziwnego nie widzi w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska w TVP Info mówiła, że rekrutacja zwykle odbywa się w taki sposób. Nie przypominam sobie, żeby wcześniejsze przesłuchania kandydatów na sędziów czy sędziów Sądu Najwyższego były publiczne. Jest to pewien proces naboru kandydatów na określone stanowiska. To tak jak są konkursy na określone stanowiska inne w innych zakładach pracy. A taka forma przesłuchań niejawna nie podoba się części opozycji. I dodajmy, że chętnych do pracy w Sądzie Najwyższym jest ponad 180 osób. Brytyjski rząd wydał oświadczenie. Czytamy w nim, życiu Ołecha Sencowa grozi niebezpieczeństwo. Domagamy się jego natychmiastowego wypuszczenia. Mija 100 dni, od kiedy ukraiński reżyser odsiadujący w rosyjskim łagrze karę 20 lat rozpoczął głodówkę. Domaga się on zwolnienia wszystkich Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Jesteśmy skrajnie zaniepokojeni stanem zdrowia pana Sencowa i tym, jak traktują go rosyjskie władze, pisze w oświadczeniu sir Alan Duncan, sekretarz stanu do spraw Europy i Ameryk w brytyjskim MSZ. I podkreślam, zatrzymanie dysydenta nastąpiło po tym, jak w pokojowy sposób wyraził sprzeciw wobec, tu cytat, nielegalnej aneksji Krymu. Skazano go na podstawie sfabrykowanych oskarżeń o terroryzm, czytamy w oświadczeniu. Oświadczeniu upominającym się też o około 70 innych osób nazwanych przez brytyjski rząd wprost ukraińskimi więźniami politycznymi. Londyn domaga się, by Rosja dała Ukraińcom i organizacjom humanitarnym nieograniczony dostęp do Sencowa, a także do Władimira Bałucha, innego więźnia prowadzącego podobny protest. Ich życie jest zagrożone, alarmuje brytyjski rząd. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 8.30. No to powracamy na areny sportowe. Jan Kałucki. A na początku lekko atletyka, bo choć Mistrzostwa Europy w Berlinie zakończyły się kilka dni temu, to zmagania w stolicy Niemiec trwają nadal. O prymat na starym kontynencie walczą paraatleci i wczoraj złoty medal w biegu na 400 metrów wywalczył Michał Kotowski. Ostatnie 100 metrów na 400 metrów to jest katorga i w tych momentach mówi się, że ma się dość, że najchętniej by się stanęło, ale coś jednak ciągnie do tej mety. Wystraszyłem się trochę przeciwników na pierwszych 300 metrach, że nie mogę jej tak łatwo wyprzedzić, więc musiałem pokazać, kto tutaj ma tą formę, można tak powiedzieć, i te ostatnie 100 metrów dałem czadu. Dodatkowo srebro wczoraj wywalczyli Mateusz Michalski w biegu na 200 metrów i Ewa Durska w pchnięciu kulą, natomiast brązowe krążki powędrowały do Małgorzaty Ignasik w biegu na 100 metrów i Michała Głomba w pichnięciu kulą. Przypominam też, że dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się memoriał imienia Kamili Skolimowskiej. W kotle czarownic wystartuje ponad 20 medalistów Mistrzostw Świata i Europy. Na bieżni zaprezentuje się m.in. Kaster Semenia, Justyna Święty i Marcin Lewandowski. Bardzo dobrze mi się tutaj biega. Chcę pokazywać się kibicom, naszym kibicom polskim właśnie z jak najlepszej strony. Stwierdzę, że nawet jest i lepszy ten stadion berlińskiego. Każdy aż tutaj wejdzie, ma ochotę biegać tutaj i dać siebie wszystko. Będziemy też trzymać kciuki za naszych windsurferów, którzy w Sopocie walczą o tytuł Mistrza Europy. W rywalizacji pań po pierwszym dniu prowadzi Rosjanka Stefana Elfutina. Karolina Lipińska jest siódma, Zofia Klepacka ósma, a Kamila Smektała dziewiąta. Mocno niestabilny wiatr i po prostu trzeba było być bardzo czujnym, mieć oczy dookoła głowy i też trochę szczęścia tak naprawdę. W dwóch wyścigach to szczęście mi dopisywało. Dwa porządne wyścigi, około z siódmego miejsca dwa razy dopłynęłam. Ten środkowy wyścig niestety mi nie wyszedł tak dobrze. Akurat przyszedł wiatr z zupełnie innej strony. No i po prostu byłam po złej stronie trasy. Oby dzisiaj było już wszystko w porządku. Dodam, że w klasyfikacji panów prowadzi Francuz Thomas Goyard, a najlepszy z Polaków Radosław Furmański jest czwarty. I na koniec piłka nożna, bo David Beckham otrzyma wyjątkową nagrodę od prezydenta UEFA. To wyróżnienie za wkład w promocję futbolu na całym świecie, profesjonalną postawę oraz zaangażowanie w akcje humanitarne. Były gwiazdor m.in. Manchester United i Realu Madryt jest dopiero szóstym piłkarzem wyróżnionym w ten sposób. Wcześniej nagrodę odbierali Bobby Robson, Bobby Charlton, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer i Paolo Maldini. No i nikt tak nie podkręcał piłki jak on. Dzisiejszej prognozy pogody podkręcać nie trzeba, po prostu będzie słonecznie, wiatr będzie słaby, ciśnienie 1009 hektopaskali i cieszmy się tą pogodą, bo zdaje się, że weekend ma być chłodny, deszczowy, wietrzny, a w górach może troszkę spaść tego białego, którego nazwy głośno nie wymieniamy. 21 stopni dziś w Suwałkach, 22 w Olsztynie, Białymstoku, 23 w Łomży, Ostrołęce, 24 w Bydgoszczy i Toruniu oraz Zamościu, 25 w Warszawie i Krośnie, 26 w Piotrkowie i Krakowie, 27 w Poznaniu, Częstochowie i Bielsku-Białej oraz Zielonej Górze, 28 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, 29 najcieplej dziś w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD! Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. wielu mnie znasz, tyle już masz planów, jakbyś wieki nie znał. Siedzimy tu godzinę pół, zahaczyłeś prawie w sił. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecić chcę. Tam mi z powrotem, z ramion twych wprost do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecić raz. Tam mi z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Zapalasz się, słyszę twój szept, trochę starań i światło znasz. Powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to zbierasz. Wszystko hutem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecić chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych wprost do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecić raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Tak jak obserwuję różne doniesienia, to mam wrażenie, że Państwo, mówię tutaj o Urzędzie Prezydenta, czy o Prezydencie, trochę się sami wpędzili w kłopoty. Najpierw była przed wylotem Prezydenta do Australii zapowiedź szefa BBN-u, że ma nadzieję na podpisanie umowy intencyjnej w sprawie fregat o wdzięcznej nazwie Adelaidy. Później, tuż przed właściwie wylotem Prezydenta, pojawiła się informacja, nie komunikat, ale informacja, że premier zablokował tę transakcję. No i teraz nie bardzo wiadomo, po pierwsze, tak z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, dlaczego takich spraw nie uzgadnia się, że tak powiem, zanim nie dojdzie do takiego publicznego ich przedstawienia? Ja bym powiedział o kilku sprawach. Po pierwsze, to jest tak, że wizyta w Australii, w Nowej Zelandii to jest wizyta, która ma wiele kontekstów i wiele wymiarów, bo mówimy o wizycie państwowej, oficjalnej, czyli o tym najwyższym statusie, mówimy o kontekście gospodarczym, to są spotkania z inwestorami w Australii, to jest otwarcie polskiego biura handlowego w Sydney, mówimy o rynku takim, w którym mamy dodatni bilans handlowy, niezwykle perspektywicznym, niezwykle zamożnym także państwie, które szuka dzisiaj po Brexicie także możliwości inwestycyjnych w Europie, które chce mieć partnerów i Polska jako mocne państwo Unii Europejskiej jest takim partnerem naturalnym. To jest kierunek, w którym dzisiaj wiele państw świata podąża, więc ta wizyta przygotowywana od wielu tygodni wszystkie te konteksty uwzględnia: polityczny, gospodarczy, polonijny. Mówimy także o społeczności, wspólnocie takiej, gdzie około 200 tysięcy ludzi pochodzenia polskiego, Polaków także bezpośrednio mieszka w Australii, więc ta wizyta była przygotowywana. Jednym z jej komponentów jest także kwestia bezpieczeństwa, bo to między innymi... Ale bardzo ważnym komponentem, tam jest też przecież minister obrony narodowej, wydawało się ta transakcja, gdyby doszło do podpisania, to chodzi o sumę od 2 do 4 miliardów złotych, więc bardzo znaczącą. Do tego zmierzam, że ten kontekst bezpieczeństwa w różnych aspektach, bo to także rozmowy związane z polsko-australijskim forum energetycznym, to także przygotowania do COP-u, który jest w tym roku w Polsce. To także kwestia rozmów dotyczących kwestii sektora węglowego, bo to także jest coś, co zbliża Polskę i Australię. I w ramach rozmów o bezpieczeństwie mieliśmy do czynienia z wizytą także w towarzystwie pana prezydenta. Udał się minister obrony narodowej do Australii, więc wiadomo, że o sprawach bezpieczeństwa także z Australijczykami rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z zakupem fregat, no to w tej sprawie, i pan prezydent miał tę wiedzę, okazało się, że trwają cały czas jeszcze konsultacje wewnątrzrządowe dotyczące ostatecznych decyzji. Tak jak pan rektor sam powiedział we wprowadzeniu, mówiliśmy o zapowiedzi podpisania listu intencyjnego, a pan prezydent mówił to na swoim briefingu w Sydney. Temat nie jest zamknięty, sprawa jest w toku. Nie ulega żadnej wątpliwości dla BBN-u, tak jak i dla Ministerstwa Obrony Narodowej i polskiego rządu, że sprawy związane z modernizacją polskiej marynarki wojennej, no tak, ja bym nie chciał... Panie Mieszy, ale z zewnątrz to wyglądało trochę tak. Jest wypowiedź przedstawiciela Kancelarii Prezydenta czy BBN-u. Można sądzić, że ten list intencyjny zostanie podpisany. Nagle pojawia się informacja, bo to też w zasadzie nie był komunikat przecież rządowy, o tym, że premier tę transakcję zablokował. No i jest jakaś taka, w związku z tym, dziwna sprawa. Oczywiście pojawiają się głosy jednych ekspertów, którzy mówią, że cała transakcja jest bez sensu, bo frygaty są stare, i innych ekspertów, którzy mówią, że są konieczne, bo inaczej polska marynarka nie będzie funkcjonować. Nie, no ja to postrzegam na zasadzie takiej, no przecież nie mieliśmy ostatecznych decyzji, mówiliśmy o zapowiedzi podpisania listu intencyjnego, mówimy o pewnym procesie negocjacyjnym, mówimy o poważnych pieniądzach, tak jak pan redaktor powiedział, i z drugiej strony mówimy o rozwiązaniach, które muszą być wydyskutowane w kontekście rozmaitym, także bezpieczeństwa, ale także w kontekście gospodarczym, korzyści, tak, które są związane z zawarciem tego rodzaju umowy, a jest kontekst, i o tym też pan prezydent bardzo wyraźnie mówił, także polskich stoczni i możliwości rozwoju tych stoczni, co w kontekście modernizacji sił zbrojnych, marynarki wojennej też jest niezwykle istotne, więc ja nie uważam, żeby się wydarzyło coś nadzwyczajnego, bo jednak bym te rzeczy łączył, ale łączył je też w takim kontekście, że wizyta w Australii to jest rzecz, która nie była jedynie w kontekście bezpieczeństwa, tak, do odbycia, więc to nie jest tak, że zapowiedź listu intencyjnego unieważniła wyjazd do Australii, bo wyjazd do Australii sam w sobie jest niezwykle istotny, ważny, przyniesie pozytywne owoce i widzimy te wszystkie konteksty. Ale nie da się ukryć, że akurat ta część wizyty od samego początku wydawała się być jedną z, no może nie najważniejszą, ale na pewno jednym z ważniejszych elementów. No, trudno tutaj dokonywać jakiegoś wartościowania, tak, co jest ważniejsze. Ale jeden zarzut się tutaj też nasuwa, bo jeśli patrzymy na to w takiej szerszej perspektywie od 2015 roku. Mamy sierpień roku 2018. Rząd poprzedni zablokował zakup karakali. W tej chwili wygląda na to, że też odsuwa się zakup tych fregat. No, pytanie brzmi tak. Dlaczego, mówiąc tyle o potrzebie bezpieczeństwa i modernizacji armii, nie doszło do skutku żaden zakup znaczący tego typu? Nie, no, mamy, ja oczywiście nie wiem, czy lepiej było kupować samoloty, czy rakiety, czy nie wiem, statki, ale jest faktem, że żaden tego typu kontrakt się nie zakończył. No, zaprzeczałbym, dlatego że chociażby podpisanie umowy na Patrioty, największe chyba w historii polskich sił zbrojnych, no, ale to jest daleka bardzo przyszłość. Kontrakt, bardzo no, ale daleka mamy, przyszłość. Mamy Patrioty jeszcze nie zostały stworzone. Mamy procedurę podpisaną umowę. Z drugiej strony mamy ustawę, którą podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, która zakłada zapowiada wzrost wydatków na obronność i ta perspektywa jest bardzo wyraźna. Jeszcze więcej, pan prezydent apeluje o to i wskazywał na to w swoim wystąpieniu w Dniu Święta Wojska Polskiego, że jeżeli będą tak, tego rodzaju możliwości, to żeby tę perspektywę czasową zawęzić do roku 2024. Więc my dzisiaj jesteśmy pokazywani nie tylko przez Stany Zjednoczone Ameryki, wielokrotnie o tym mówił prezydent Trump, ale w ogóle wśród państw natowskich jest taka opinia i to jest potwierdzone w faktach, że jesteśmy tym państwem, który nie tylko wykonuje zobowiązania sojusznicze, ale z drugiej strony przeprowadza proces modernizacji polskiej armii, a chcemy to wykonywać jeszcze bardziej dynamicznie i podczas gdy w wielu państwach natowskich jest problem, żeby w ogóle dojść do wskaźnika 2%, my ten wskaźnik nie tylko, że przekraczamy, ale określamy sobie jeszcze wyższe środki, które chcemy przeznaczać na ten cel. Oczywiście jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o bukaresztańską dziewiątkę i te wszystkie konteksty się dzieją. Zgadzam się z panem redaktorem, że jeżeli chodzi o potrzeby marynarki wojennej, to tu nie ulega żadnej wątpliwości, jest niezwykle pilna potrzeba, bo gdybyśmy rozumowali w kategoriach nawet okresu przejściowego, to my musimy mieć tego rodzaju okręty, które będą w stanie także zobowiązania... Tego co można się zorientować, to są okręty, mimo że stare, ale całkiem zmodernizowane. W związku z tym i tak w obecnej swojej postaci są znacznie pewniejszym zabezpieczeniem na Bałtyku niż wszystko to, czym obecnie dysponujemy. Jesteśmy na etapie takim, że musimy w kontekście i zobowiązań sojuszniczych, ale także w kontekście basenu Morza Śródziemnego mówić o tym, że Polska stoi przed decyzją co do zakupu fregat, czy to będą fregaty australijskie, czy to będą inne rozwiązania. My nie możemy sobie pozwolić na tego rodzaju sytuację, że nie mamy okrętów, które są w stanie tak zapewnić z jednej strony te potrzeby, które są wieloletnie, kiedy wcześniej przewidywane, jeżeli chodzi o zobowiązania sojusznicze, a także nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa naszym instalacjom czy bezpieczeństwa polskiego wybrzeża. No dobrze, rozumiem w związku z tym, że... Temat jest w stoku, sprawa nie jest zamknięta, tak jak mówił prezydent, niewątpliwie prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych tą problematyką się interesuje i BBN jest tutaj w kontakcie z MON-em, prezydentowi towarzyszył minister obrony narodowej, nie wyciągałbym pochopnych wniosków, a wizyta do Australii absolutnie jest wizytą uzasadnioną, potrzebną i to są ważne sprawy, nie tylko Polaków, którzy czekali w Australii na taką wizytę, nie tylko tego, że kontakt polityczny ułatwia kontekst kontaktu gospodarczego później, ale właśnie tego, że my dzisiaj z Australią jesteśmy w takim kluczowym momencie, pojawiamy się wtedy, kiedy toczy się debata też, jeżeli chodzi o zniesienie ograniczeń w handlu. Zostawiamy Australię, zgadzamy się na pewno, duże państwo, ważne, dobrze mieć z nim dobre relacje. Wracamy do Polski z antypodów. Kwestia dotycząca Sądu Najwyższego, trwają przesłuchania, są 44 wakaty, około 200 kandydatów są przesłuchiwani przez KRS, no ale 2 sierpnia, czyli 3 tygodnie temu, sam Sąd Najwyższy, jeśli się mówi, 7 sędziów Sądu Najwyższego ogłosiło, że ustawy dotyczące Sądu Najwyższego powinny zostać wstrzymane, dopóki sprawy nie rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie ma ku temu podstawy prawnej, dlatego że ten przepis, który jest przywołany w punkcie 3 postanowienia Sądu Najwyższego, bardzo kontrowersyjnego postanowienia kontestowanego przez bardzo wielu prawników, to jest przepis, który stanowi w kodeksie postępowania cywilnego, artykuł 755, o zabezpieczeniu. I to zabezpieczenie może się odnosić do stron czy uczestników postępowania. Jakieś tymczasowe unormowanie stosunków pomiędzy stronami postępowania w sprawie odwołania od decyzji ZUS-u, a taka sprawa stała się kanwą formułowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie może być podstawą do tego, żeby ingerować w zakres materii konstytucyjnej czy tworzyć jakieś zobowiązania, mówię to w cudzysłowie. No, mówiąc to językiem prostszym, Sąd Najwyższy nie może zawieszać ustaw? Nie ma takiej instytucji prawnej. Tak jak pan redaktor powiedział trafnie, nie ma czegoś takiego w polskim systemie prawnym jak zawieszenie stosowania przepisów ustawy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego z roku 1964 roku. No dobrze, nie ma, ale sędziowie ogłosili, że jest. No, nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku. To postanowienie w tym zakresie... Ale to było coś więcej niż wypowiedź. To było coś, co można uznać za orzeczenie. To jest nieważne z mocy prawa. Znaczy, to nie ulega żadnej wątpliwości, że żadnej doniosłości w tym punkcie trzecim no nie ma, dlatego że no nie zna polskie prawo takiej instytucji prawnej. Prezydent krótko mówiąc, prezydent nie będzie brał tego pod uwagę, jeśli dobrze rozumiem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy Krajowa Rada Sądownictwa nie uczestniczyły w tym postępowaniu tego odwołania. Proszę zwrócić uwagę, że to jest sytuacja zupełnie kuriozalna, bo z jednej strony pierwszy prezes Sądu Najwyższego chociażby ma możliwość wystąpienia bezpośrednio do Trybunału Konstytucyjnego. Pani prezes Gersdorf takiej aktywności nie podjęła. Nikt ustawy nie zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy zajmuje się samym sobą. Zajmując się samym sobą, przekazując sprawę do rozpoznania składu siedmioosobowemu, w postanowieniu stwierdza, że zawiesza stosowanie przepisów ustawy, co jest nieznane polskiej konstytucji, co jest nieznane polskiej procedurze i wykorzystuje przepisy dotyczące procedury w zakresie prawa prywatnego do ingerencji w stosunki prawa publicznego w zakres konstytucyjny. No, to jest po prostu wszystko. Przepraszam za mocne słowo, ale to jest niedorzeczność. No to jest coś, co nie znajduje żadnego oparcia w prawie i co nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Pytania prejudycjalne, oczywiście Sąd Najwyższy może kierować do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości to oceni, tego rodzaju kompetencji, żeby zawieszać stosowanie przepisów ustawy, po prostu Sąd Najwyższy nie ma. Czyli i nie da się mówiąc, z tego znikąd wyinterpretować. Czyli krótko mówiąc, prezydent nie bierze pod uwagę tego nie życzenia. Nie może, bo to jest bez doniosłości. Dobrze, a jak pan minister odnosi się do informacji, to jest informacja z dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennej o tym, że zdarzają się przypadki, tu jest podany przykład akurat z Bydgoszczy, gdzie Rada Adwokacka usuwa ze swojego grona jednego z adwokatów tylko dlatego, że on jest kandydatem właśnie, zgłosił swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego i zakładam, że tego typu przypadków może być znacznie więcej, bo przypomnę, że również różne stowarzyszenia sędziowskie zapowiadały, że osoby, które wystąpią jako kandydaci do Sądu Najwyższego będą albo wyrzucane z zawodu, albo będą traciły różnego rodzaju przywileje. Nie znam tej sprawy bydgoskiej, nie czytałem też tego artykułu. Jeżeli natomiast miałoby polegać na prawdzie to, że są jakiekolwiek sankcje wyprowadzone wobec adwokatów, którzy ubiegają się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, co jest zgodne z polskim prawem, zgodne z polską ustawą, to oczywiście, że jest to działanie nieakceptowalne, które no, nie mieści się w żadnym standardzie, bym powiedział, jeżeli chodzi o przestrzeganie reguł etycznych, ale mówię to o tych, którzy chcieliby wyciągać sankcje, czy jakiekolwiek stosować sankcje wobec adwokatów, którzy się zachowują zgodnie z prawem. To jest rzecz, która jest no, zupełnie niewyobrażalna. Ja mam nadzieję, że takie informacje nie będą się potwierdzać, czy nie są prawdziwe, bo to wymagałoby niewątpliwie interwencji ze strony też ministra sprawiedliwości, bo no, nie można przyjąć tego rodzaju założenia, że zachowanie zgodne z prawem ktoś ze względów politycznych, czyli ocen politycznych kierownictwa tej czy innej korporacji, czy na przykład przedstawicieli władz adwokatury na szczeblu danej izby, ma ponosić jakieś negatywne konsekwencje. Tak być nie może. No, już abstrahuję od tego, że to absolutnie no nie mieści się w zakresie tego, czego adwokatura ma bronić, no bo sankcja tak za poglądy, ale za przestrzeganie prawa, no to jest po prostu coś niemożliwego. Ostatnia rzecz, już abstrahując trochę od kwestii prawnych, wielu komentatorów, ja zresztą też często, kiedy porównuję obecny przebieg kampanii wyborczej do w Warszawie, porównuję to starcie, jakby zmianę w sondażach w starciu między Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim do kampanii prezydenckiej, kiedy Andrzej Duda też zaczynał z pozycji słabszej, a potem bardzo szybko w sondażu mu rosły. Pan sądzi, że tego typu porównania są uzasadnione? To jest zupełnie inna specyfika wyborów i wiemy, jak ogromną, gigantyczną pracę wykonał pan prezydent i Patryk Jaki zaczyna z wyższego, można powiedzieć, o wiele pułapu, jeżeli chodzi o Warszawę. Kampanie są nieporównywalne. Nie chcę powiedzieć, że osoby też były w innym kontekście. Z całą sympatią dla pana ministra Patryka Jakiego, te jednak wybory mają charakter walki nie o zwycięstwo wyborcze w skali Rzeczypospolitej, tylko o Warszawę. Natomiast no, patrzę na kampanię obu kandydatów i widzę dynamiczną kampanię Patryka Jakiego. Pozytywnie bardzo odbieram te akcje, takie jak Stoimy pod blokiem, czyli pomysł, żeby dotrzeć w każde miejsce w Warszawie, a z drugiej strony widzę drugiego kandydata, który sprawia takie wrażenie jakiegoś no takiej pewnej, i tu widzę pewne podobieństwo do Bronisława Komorowskiego, bo pamiętam, jak pan prezydent Komorowski mówił, że kampania to w ogóle powinna trwać tylko być może kilka dni i nie za bardzo to wszystko ma sens, i on do tej kampanii podchodzi z takim sceptycyzmem, i ten sceptycyzm u Rafała Trzaskowskiego widać na każdym kroku. I tu musimy zakończyć. Kandydat, który sprawia wrażenie, jakby nie chciał tej kampanii prowadzić, nie chciał tych wyborów wygrać. My chcemy rozmawiać, ale chwilowo nie możemy, bo już nas tutaj gonią reklamy. Bardzo dziękuję. Moim dziękuję serdecznie. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. A? Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt, to płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku dopiero? Zimą, a to fajnie wymyślone. Weź to, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. Teraz w Media Expert płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tymczasem na naszych i Państwa zegarach minęła już 8:30 i to zdarzyło się minutę temu. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Handlarz roszczeniami do warszawskich kamienic zostanie dzisiaj przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Wczoraj Marka M. zatrzymało CBA. Miał w wyniku niejasnych transakcji przejąć mieszkanie oraz działkę w stolicy warte wiele milionów złotych. Podejrzewa się go także o oszukanie dwóch osób przy kupnie praw i roszczeń do nieruchomości na Powiślu. Marek M. nazywał siebie kolekcjonerem warszawskich kamienic. Wraz ze swoją matką przejął kilkadziesiąt stołecznych nieruchomości. Wypadek śmigłowca wojskowego na terenie bazy lotniczej w Latkowie koło Inowrocławia w Kujawsko-Pomorskim. Do incydentu doszło wczoraj podczas lotu szkoleniowego. Wojskowy śmigłowiec Mi-2 uderzył w ziemię z małej wysokości i się przewrócił. Nikomu nic się nie stało, piloci sami wyszli z maszyny. Zakulisowe działania w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa ujrzą światło dzienne. Michael Cohen, były prawnik prezydenta USA, poszedł na współpracę z prokuraturą. Już zeznał pod przysięgą, że Trump kazał mu popełnić przestępstwo, płacąc za milczenie dwóm kobietom, z którymi amerykański prezydent miał mieć romans. Przyznał też, że działając w porozumieniu i na polecenie, zatajał informacje, których upublicznienie byłoby szkodliwe podczas kampanii. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I ponownie w studiu Patrycjusz Wierzga. Czy upały sprzyjały wydatkom? O tym, jak duża była skala zakupów dokonywanych przez konsumentów w lipcu, poinformuje dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna rosła ponad 10%, porównując czerwiec tego do czerwca ubiegłego roku. Analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj spodziewa się dobrych informacji za lipiec, ale nie aż tak dobrych jak w czerwcu. Ten słabszy odczyt może wynikać z nieco gorszej relacji dni handlowych niż w czerwcu. W czerwcu też mieliśmy pozytywny efekt sprzedaży RTV, AGD, mistrzostwa w piłce nożnej. Natomiast in plus to prawdopodobnie była bardzo dobra sprzedaż samochodów w lipcu i to powinno podbijać ten wynik sprzedaży. Analityk podkreśla, że sprzedaży sprzyjają dobre nastroje polskich konsumentów. Jeżeli ten odczyt ma cały czas oscylować w okolicach 10%, to wskazuje, że te nastroje są z jednej strony dobre, a z drugiej strony ludzie też mają pieniądze, żeby je wydatkować. Oczywiście to jest cały czas wsparcie programów typu 500+, ale z drugiej strony też bardzo dobry rynek pracy. Informacje o sprzedaży detalicznej w lipcu poznamy o 10. 74% dużych i średnich firm chce wprowadzenia w Polsce euro. Firma Millward Brown zapytała dyrektorów z 200 średnich i dużych firm. Dwa lata temu zwolenników wspólnej waluty było znacznie mniej. Chciało jej 58% ankietowanych. Czytam o tym w Rzeczpospolitej, a porozmawiam o tym z komentatorem. Zapraszam na Informator Ekonomiczny o 9:30. Wtedy być może temperatury będą już za oknem wskazane bliższe tym, którym za chwilę podam Państwu, bo to te, które w najcieplejszym momencie dnia będą temperatury, termometry wskazywać. Troszkę namieszałem, ale chodzi o to, że 21 stopni w Suwałkach, a teraz pewnie jeszcze nie. 22 stopnie w Elblągu, teraz pewnie jeszcze nie. 23 w Ostrołęce i Siedlcach, 24 w Słupsku i Chełmie i Zamościu też. 25 w Radomiu i Przemyślu, 26 w Sieradzu i Tarnowie, 27 w Zielonej Górze i Częstochowie, a 28 w Wałbrzychu i Gorzowie Wielkopolskim. Najcieplej dziś 29 stopni w Świnoujściu i dajmy na to we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie powiedziałem, że dziś będzie słonecznie, mało wiecznie, a ciśnienie 1009 hektopaskali. Nie powiedziałem, to już powiedziałem. Od razu dodam, że w piątek po południu w Gdyni od 16 to może być słonecznie inaczej, ale proszę się nie martwić. Parasole załatwią sprawę. Aha, a to już nasza piosenka dnia. Suede. Life is golden. Tak jest tytuł. Not alone. urwać nagle. No może to i rzeczywiście lekko płaczliwe zamszaki, ale cieszy ich powrót i Państwa również. Suede, Life is Golden to jest nasza piosenka dnia. Za 20,5 minuty dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. I Łukasz Karusta ponownie w studio. To będą głównie informacje o tym, co w dalszej przyszłości, no bo o tym, co w najbliższej, co w niedzielę w Gdyni, to już wiemy. Zapraszamy oczywiście dwie sceny. Iza już informowała, że prawie gotowe. Będzie się działo, krótko mówiąc, na pożegnanie lata. Lato z Radiem Festiwal w Gdyni w niedzielę. A już prawie zimą, będzie już na pewno zimniej, bo to zimny listopadowy wieczór w Polsce. Po raz kolejny pojawią się Wesley Arms. Tym razem z dużym, pełnowymiarowym koncertem. 7 listopada w Hybrydach w Warszawie. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. Na pewno nie zabraknie tego singla Legendary, bo amerykański zespół zawita do nas w ramach trasy koncertowej promującej wydany w czerwcu album No Place Is Home. A bilety dobry już album. Sprzedaży. Bardzo dobry album. To jest kawał bardzo fajnej muzyki. No proszę, to redaktor już ocenił. No i przecież na żywo w Warszawie kilka dni temu w takim festiwalowym wydaniu wystąpili i też tak zebrali duże brawa. Dokładnie tak. A stopniujemy też informacje dotyczące Meli Koteluk. Po sporadycznych letnich występach, między innymi na męskim graniu, planuje swoją jesienną trasę koncertową po klubach. Ma ona oczywiście związek z nową płytą, ale Mela najpierw postanowiła podzielić się szczegółami związanymi z koncertami. Trasa będzie zatytułowana tak jak prawdopodobnie płyta albo singiel, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli Migawka. To dla Łodzian, tak? Dla Łodzian, tak. Tak będzie cała trasa też się nazywała, a potrwa od 22 października, zacznie się w Poznaniu, do 4 grudnia to koncert w Lublinie. A do Polski wybiera się też dwukrotny laureat Grammy. Amerykański trębacz Keyon Harold został nazwany kiedyś przyszłością trąbki, a że było to raptem kilka lat temu, to zdaje się, że ta przyszłość jeszcze nie przeminęła. Muzyk mający na swoim koncie współpracę m.in. z Beyoncé, Jay-Z, Jerry Porterem czy Mary J. Blige kończy właśnie pracę nad nową płytą. Płyta zatytułowana When You Are Here. A kompozycje z niej zabrzmią na występach od 2 października w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Szczecinie i w Gdańsku. To jeszcze jedna jesienna zapowiedź, bo Back to School. Tak się to hasło pewnie niektórych w tej chwili przeraża, no bo to już niedługo, ale jeśli komuś kojarzy się pozytywnie, to pewnie jest fanem Kuby Badacha i tria Mabaso, bo tak właśnie będzie zatytułowana ich wspólna trasa koncertowa. Na przełomie listopada i grudnia zaprezentują się na 7 koncertach w 7 miastach od 18 listopada. Gdańsk, Chorzów, Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań i Szczecin skończą 11 grudnia. I've made some bad rhymes. I've acted on my life stages with 10,000 people watching me. But now we're alone and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. You treated me unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So baby, can't you please see through me? Now we're alone singing this song for you. Aż to będzie koncert, prawda? Przepiękny, już się zapowiada. Kuba Badach, bardzo dziękujemy. Łukasz Karusta za 15,5 minuty, godzina 9. Jeszcze przed 9 zajrzymy do Nicei, oczywiście. Jeszcze wcześniej zajrzymy w tajemnicze miejsca, do których zawiedzie nas nasz redakcyjny kolega. A jeszcze wcześniej zajrzymy do Chicago. Dokładnie 2 lata temu zagrali drugi z rejestrowanych koncertów, który potem udokumentowano filmem, a także wydano z nich płytę. Zespół Pearl Jam na Wrigley Field. Fani wiedzą, co to za utwór. Tak było w Chicago, potem w Krakowie. A teraz wybierzemy się w podróż. Ewa Lipowicz i jej gość. Te króliczki z lepszymi bateriami, co to dłużej mogą wszystko, to nie jego liga. On swoją energią porusza tłumy. Jego słynne jest moc, przejdzie do historii rock'n'rolla. Ja tam jadę. Piotr Stelmach. Moje wakacje to jest na przykład to piękne igliwie. tutaj w ogródku trójkowym, gdzie sobie mogę trochę pospacerować, popatrzeć na nasz trójkowy balon. Tutaj się dożywiam. Jabłka są na drzewach i czasami z nich spadają, więc przez tę krótką chwilę jestem frutarianinem. Muszę mu powiedzieć, że po drugiej stronie są mirabelki trójkowe. Tak naprawdę to z bólem serca i wątroby to mówię. Za dużo owoców. Że od kilkunastu dobrych lat moje wakacje są determinowane przez festiwale i przez imprezy, na które jeżdżę, które współprowadzę albo prowadzę. Ta ścieżka prywatności trochę się zaciera, aczkolwiek walczę. Kibicujemy. Jakieś wspomnienia z tych pradawnych czasów, kiedy jeszcze jeździłeś gdzieś po nic? Bardzo lubię sobie stać na helu w tym najwęższym pasie między Zatoką a morzem. Natomiast ja uwielbiałem Jastarnię. Wyjeżdżaliśmy grupą przyjaciół przez długie, długie lata do Jastarni. W Jastarni na żywo przez radio śledziłem słynny mecz Brentby Widzew. Turku, kończ ten mecz. Ot, nadmorskie wspomnienia redaktora muzycznego. A jeśli chodzi o wyjazdy takie bardziej typu Le Féticien Sensé, to upodobałem sobie Chorwację. To jest kraj, w którym ktoś w pewnym momencie zrozumiał, że turystyka jest solą ziemi czarnej. To jest miejsce, które woła. Piotr! Piotruś, Stelka! Woła, mówi, wróć. Uwielbiam ten kraj, uwielbiam ludzi, uwielbiam ich temperament, uwielbiam siesty chorwackie, gdzie żar się leje z nieba, wszystko jest pozamykane. Lubi się pomęczyć chłopak. Ale uwaga, w tym roku stał się cud. Przerwali dla niego siestę. Pojechałem do Włoch. No tam też siesta. Okolice Neapolu, miejsce słynące z... działalności mafii. No, trochę tak, ale wiesz, ja nie w tym celu. Ja to, że tak powiem, na mafioza nie wyglądam, nie? Zależy, zależy. Miejsce słynące z uprawy cytryn, a więc limoncello. Nie powiem, co to jest, ale to jest coś takiego, że o... Co mnie uderzyło? Chyba kto, wracając do Cosa Nostry? Odwiedziliśmy w Neapolu kilka takich bardzo charakterystycznych miejsc dla tego miasta, m.in. najpopularniejszą pizzerię na świecie, czyli Da Michele. Z jednej strony to przepiękne miasto, które robiło wrażenie swoją autentycznością. No to jest w jakimś sensie wysypisko śmieci. Tak naturalistycznych obrazów w związku ze składowaniem odpadów różnej maści, to ja dawno nie widziałem. Bez szczegółów, poproszę. A poza tym cudownie. Podczas tej podróży do Włoch odkryłem najpiękniejsze miasto na świecie, gdzie Mick Jagger i Keith Richards napisali utwór Midnight Rambler. To dziwne, że utwór o seryjnym mordercy powstał w najcudowniejszym zakątku tego globu, czyli w miasteczku Positano. Takie skojarzenia letnie, czyli jednak jeździsz, odpoczywasz. Rytm moich zajęć nauczył mnie, że wakacji nie ma. Jeju. Powiem szczerze z żalem, że wakacje Anno Domini 2018 dla Stelmiego to są kurcze, no niestety. Bo będę płakać. Wakacje, podczas których ja kupiłem najmniej płyt i to trzeba nadrobić natychmiast. Uff. No ale sobie za to szaleje pięknie na scenie, co mogą podziwiać uczestnicy Męskiego Grania. Pozdrawiamy, Piotr. Jeszcze będzie czas na urlop. Za 9 minut 9 powoli też kończymy ten mecz, ale nie, hola hola. Jeszcze przy szumie morza przeniesiemy się na chwilę do Nicei, gdzie jest Ernest Zozoń. Słuchacze oczywiście wspominali, że promenada, o której mówiliśmy, ma też swoją ciemną kartę historii, zamach terrorystyczny. Wspominają też polityczny wątek w polskiej polityce Nicei. Nicea albo śmierć, to Jan Rokita. No, ale my dziś będziemy troszkę tę Niceę odkrywać w inny sposób. Powiedz jeszcze, dokąd się wybierzesz? Jakie plany? Głównie będę tutaj nad tym wspaniałym lazurowym morzem, które nam tak pięknie szumi i na tej plaży, ale proponuję Państwu, by rozejrzeć się wkoło po tym pięknym mieście, bo jest ono pełne festiwali, codziennie kończy, to drugi się zaczyna i są tutaj tak wspaniałe festiwale, jak festiwale jazzowe, folklowe, filmowe, książkowe, no najrozmaitsze, operowy też festiwal się odbywa w Nicei, więc kiedy by człowiek nie przyjechał, to trafi. Wybiorę się również w poszukiwaniu sławnych ludzi, którzy mieszkają w Nicei, także proszę słuchać moich relacji w audycji do południa, no i w popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do trójki. To na koniec jeszcze raz. Pogoda dla Nicei, Cannes i Monaco. Słonecznie. Słońce opala na brąz, temperatura od 30 do 32 stopni, wiatr słaby, o charakterze lekkiej morskiej bryzy. O, pogoda dla bogaczy, chciałoby się powiedzieć. A festiwal redaktora Ernesta dziś w Trójce, jak Państwo słyszeli. Proszę nasłuchiwać. Pozdrawiam i dziękuję bardzo za poranne relacje. Za 6,5 minuty, godzina 9. My też już dziękujemy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia jutro o 6 oczywiście. Sans toi, sans espoir et sans regret.